Yo también soy un berlinés. Davant de qualsevol mur, jo també sóc un emigrant. Ich bin auch ein Berliner, John Fitzgerald Kennedy. Mireu, jo he nascut al vell barri de Ribera, Santa Maria del Mar, carrer Montcada, Born, Mercat de Santa Caterina, plaça Palau, baixa, mitjana i alta de Sant Pere. Un entrellum de falgueres, roba estesa i un canari groc que refila. Sovint, l'amic sol se'ns entretenia fent la rateta d'una finestra a l'altra, i el cel quedava llunyà, llunyà, entre les rònegues parets dels carrers estrets. Fresa de traginers i transportistes. L'ensurt sobtat a vegades enlairava la volada dels colomets. Cua per entrar al paté, Can Segarra, i la peculiar sentor de sabates noves tan propera. Concerts matinals del diumenge a Palau. Records. Jo he estat centralista d'aquest món tan peculiar durant ma jovencella primera vida, de les Rambles a la plaça Urquinaona, i no vaig arribar mai a superar la corba que tancava aquest espai. Allí vaig fer-me gran. I ara, ja aquí, ben estranger i malejat, ves, resulta que encara ho estimo. Barcelona no és Berlín, però, evident, tenim també subtils murs que ens clouen i limiten a tots. En una altra perifèria, i ja jueu convers per a mis senyes, 14 anys ençà, he posat casa al novíssim call de mossèn Clapés. Així, no hi faig racó, però m'entenc amb tothom sense masses problemes. Jo, a Sant Andreu de Palomar, antic poble incorporat a la populosa Gran Urbs, barri de Barcelona, també sóc un home gran. Foraster, graciosament esdevingut entrebanc, i hi ha tant d'alterrors com si les filatures de la Fabra i Coas haguessin teixit i embolcallat meu ressol. O m'hagués de petit, a l'igual que tots els concurs de la bòria que ara conec, que han posat el recondal abans que la Meridiana fos sense massa manaments pensada pel senyor Porcelos, o que les Rambles acabessin en el que ara són, any 69, Vial de Fabra i Puig. Què voleu fer-hi? A la meva ja no tan recent incorporació, les vostres coses i la vostra història m'han anat penetrant mica en mica fins a sentir-me un de vosaltres. Però aquí sóc un emigrant i, per tant, més radical encara a l'hora de fer valer aquests, per a mi, nous signes d'identitat davant del món. Això meu no té cura ni cap mèrit. Al capdavall i sense gaires preàmbuls, ho he de suposar com la més normal de les actituds, ja que primer que res, el nou vingut, doncs, bé que haurà d'agrair el lloc on rep i dona, on se fa la vida i se la juga. I tan decisiva contrada, a la llarga, segur serà la més provada i la més autènticament seva. Darrere quedaran records i nostàlgies, però prompte, poc han de significar davant l'oportunitat nova. Venir és acte valent, però és infinitament més preuat tot el que trobes que el que deixes, i encara que decidir, en el fons, no sigui mai un acte lliure, tires endavant, cicatrices la ferida i et resitues en el nou grup tot cercant una homologació que t'afermi. I no és imposició, sinó procés natural. Ja ets de la colla. El terròs és menys preat, en canvi, perquè més tindria que estimar el nadiu. I aquí a Sant Andreu, l'andreuenc dels avis i pares s'ha transformat en el barceloní cosmopolita que, com un sonat, circula d'extrem a extrem de la ciutat, de casa al treball i del treball a casa, sense entretenir-se ni per un moment en el bon dia al veí. Aquesta ininterrompuda onada de despersonalització ha començat amb les persones, ha seguit per bars i pobles i acabarà efectivament robotitzant-nos a tots. Són ja només un número a l'arxiu del funcionari de torn. I ja ho veus, jo, que sóc simplement un emigrant, no ho accepto, no puc. La fortalesa, o la gana que em va empènyer, m'han fet agosarat. Sé que res hi vaig a perdre i me la jugo a una sola carta. Però jo, aquí, urgentment, junt amb vosaltres, he de ser algú. Ciutadà de Pedret, simplement andreuenc. Aquest conformisme que ara teniu i aquest gregarisme búlic no és històricament el posat característic d'aquest poble. On és aquella gallardia quan la nostra vila defensava el dret a la seva independència? Període comprès entre 1885 i 1905. D'aquest d'agregació a Barcelona, 20 d'abril de 1897. Ja sé que gravita sobre les nostres testes tot el pes d'un oceà, però cal ressuscitar i recuperar aquella actitud tan ferma si de veres volem trepitjar fort en el món d'avui dia. Els espanyols demanen Gibraltar, Tractat d'Utrecht de l'any 1713, i els moros, Ceuta i Melilla. Lluís Maria Xirinacs parla de recuperar els territoris irredents d'Euskadi i els Països Catalans i, conseqüentment, sol·licita a les Corts franquistes la revisió del Tractat dels Pirineus, 1659. Situats ja en plena gran crisi econòmica i davant l'amenaça de subvenir el tram Ripoll-Puigcerdà en la xarxa general de ferrocarrils de l'Estat, Renfe, un regidor independent presenta una peregrina moció i fa evident la conveniència de que la Cerdanya, comarca partida en dos per la frontera administrativa del 1659, sigui administrada per les autoritats franceses, estiu de 1984. Qui tot sigui dit de passada, de segur no seran tan gassives. Quan els interessats intenten el protagonisme, els absoluts resulten poc convincents. I a Sant Andreu, que no tenim nassos, que no farem pare pel nostre poble. Jo, que sóc un emigrant, faig meva la filosofia d'en Francesc Pujols, citat per Salvador Dalí i Josep Pla, sinistra espanyola autèntica, Dixi, i la psicoestètica, que no és la psicohistòria de l'Asimov, tetralogia de les fundacions, sinó una catalana i casolana ciència de l'art de l'excel·lència, saber donar la imatge que ens convé. Axioma altrament recomanable per inspirar el nostre president molt honorable senyor Jordi Pujol. Ei, no sóc xinès, en respetuós amb els tractaments, no quedaré per compliments. Sí, ja ho sé, senyor, us podia trobar pel carrer i no us reconeixeria de tant que sembleu un de nosaltres. Ja sé que la vostra companyonia és assegurada, i això és bo, dieu, però allà, a Ponent, cal una altra captinença. Allí heu de ser paradigma. Allí no és tan sols que us calgui ser convincent. És menester que sigueu enlluernant. I nosaltres, també, a la que baixem a Barcelona. Cal que ens expulsem l'acoquinament de sobre i el posat xaró i maimó del suburbi. Cal, en canvi, que agafem els fums i els aires segurs dels que ho tenen tot pagat, exultants i esperosos amb el privilegi de ser de Sant Andreu. I malgrat tot, si voleu una veritat sense embuts, us diré, fent valer el meu dret minúscul contribuent a l'erari públic, que tant se me'n fot pagar els impostos a la Moncloa de Madrid o a la plaça Sant Jaume de Barcelona. I posades a dir-la ben grossa, el que jo vull és no eixir mai del meu poble i tenir aquí, ben a la vora, revertint el món proper, la pròpia administració, les escoles, la sanitat, el sometent, per què no?, fent tasques de policia, si convé. Tot dirigit i gestionat des de la plaça d'Orfila. Visca Sant Andreu Lliure! Però, ciutadans d'aquesta república, la sobirania ha de dimanar de nosaltres, poble en assemblea. Per tant, companys, cal un altre tarannà. Per favor, compreu, veneu, treballeu, credeu i militeu a Sant Andreu. No oblidem mai que a Sant Andreu cadascú lo seu. Ho confesso, als anys 60 i escaics no vaig ingressar al PISAP, Partit Independentista de Sant Andreu de Palomar. Ni llavors, pobre de mi, em va seduir per a res la RISA, República Independent de Sant Andreu. Jo, llavors, era fruster i encara no residia al barri. Però covades tan remotes i ignotes propostes i ja ben integrat, he estat un bon de company de viatge. Recordeu, si més no, per a més inri, l'alternativa que vaig presentar a l'Associació de Veïns i al Barri, 1976, revista Itaca i butlletins de l'època de la dita associació. I ja darrerament, i servir-me del discurs d'en Macià, amb tot el respecte, és clar, 1983, festa de primavera, en els transformadors, vaig declarar la independència d'aquest poble. O tan sols fo la simple parida d'uns impresentables inqualificables de la tertúlia literària L'Harmonia de Palomar. En tot cas, en quedaran els dubtes. Sí, ja ho sé, direu com sempre. Ramon, que no ho saps, el personal no està preparat, no es donen les condicions objectives. Típic discurs tòpic de les pseudo-vanguardes enganxades al sistema. Però jo crec que cal insistir-hi, si més no, per a fer l'única política possible, la lúdica. I no cal preocupar-se, qui ho regressarà més endavant? No fa gaire, he llegit Contra les pàtries, últim pamflet d'aquest cercavides il·lustrat d'en Francesc Sabater, i és ponent allà, Aiex, lúcid i lícid. Aquí amb vosaltres ens mourem probablement en terreny relliscós, però no, senyor, no ens té que fer por extrapolar el seu contingut i el seu continent. Barcelona i Madrid són dues ciutats enfrontades, dos grups econòmics disputant-se un mercat, una l'invent de l'altra, en un contrast, per desgràcia, més aparent que real. Finalment, tot reduït a un maig entre culers i merengues. Insisteixo, cal defensar la terra, i davant l'estrella disjuntiva, fueu-vos de la Unió Esportiva Sant Andreu, club de futbol local. Així doncs, almenys no trairem les arrels. És aquesta la terrestritat d'Encisa? Segur, així estarem fent camí vers uns països catalans vertebrats en les seves diferents parts, cadascuna de les seves partícules més ínfimes, totes les pedres d'una gran construcció, la més vella i més utòpica de totes les ciutats. Busqueu-la, sisplau, a la relació que dona l'Italo Calvino, i per fi acabarem el viatge. Somniem! Moltes lectures se'n podem fer d'aquest text que llegiu. I doncs, que alguna defensa de tenir, no fos cas que incorris en delicte de difusió del terrorisme, anant pel món, ja ho veieu, com un ximple, com un boadella més. Tranquil. Tampoc aquest senyor és sant de la meva devoció. Això sí, aquí, sense teatre i sense públic, us diré que, no ho sé, em sembla que hi ha un estrany determinisme en aquesta transició democràtica. Fa olor de socarrim. Se'n suma un Harry Seldon, tetralogia de les fundacions, que possiblement no serà aquell que afirmava que ho tenia tot el sac lligat i ben lligat, però què carai, se li assembla molt, i tal pareix que tot se'ns quedi a casa un confet a la bugada, o serà potser que la història reapareix cíclicament. Sóc andreuenc, ich bin euch eine Berliner, jo també soy un emigrante. I malgrat els subtils murs de què ara us parlava, finalment m'he decidit i he triat i he escollit l'encantadora i petita Lulú i he deixat aquí Colpogre, com és de televisió, sense complexes, premo el botó a les sobretaules del dissabte. I sé que durant l'Eocè el Pla de Barcelona era un mar interior i sé també que els romans, una colla d'anys després, feien la cacera de l'os a Badalona. Documentat, ho prometo. Bona festa major. Ramon, novembre de 1984, tertúlia literària L'Harmonia del Palomar.